Değerli izleyicilerim ve de değerli arkadaşlar, Allah'ın izniyle bugün yine Fatır Suresi'ne devam edeceğiz. Bugünkü programımız Kur'an ve İslam programı olarak 275. program. Fatır Suresi'nin 32 ile 35. ayetlerine gelmiştik. Baktığımız zaman görüyoruz ki surenin bundan sonraki ayetleri de yine tevhid ve ahiret inancı ağırlıklı. Ben önce ayetleri size bir takdim edeyim, 32 ile 35'i. Sonra ayetteki konular üzerinde bazı açıklamalarımız söz konusu olacak. Sonra biz kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Şimdi de onlardan bazıları kendilerine haksızlık eden, bazıları orta yolu tutan, yani ikili oynayan, bazıları da Allah'ın izniyle, bilgisiyle, hayırlarla önde gidenlerdir. İşte bu büyük armağanın adın cennetlerinin ta kendisidir. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Oradaki elbiseleri ipektir. Onlar orada tüm övgüler bizden o üzüntüyü gideren ve bizi armağanlarından kendisine bize yorgunluk gelmeyen, kendisinde bizim için usanç olmayan, durulacak bu yurda girdiren Allah'a özgüdür. Allah'tan başkası övülemez. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve çok karşılık vericidir derler. Ayetin girişinde 32. ayette kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık diyor. Buradaki konu edilen kitap, yani miras bırakılan kitap, Allah'ın insanlara gönderdiği ilk kitaptır. Şimdi bu ilk kitabın neler olduğu noktasında Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da mesela Necim suresinde ve Ala suresinde Musa'nın ve İbrahim'in kitaplarından, suhufundan, sahifelerinden bahsedilir. Başkasından bahsedilmez, yani adı geçmez ama vahiyler gelmiştir. Onlardan evvel de peygamberler vardır ki biz bunu mesela Şura suresinin 13. ayetinde Allah dinden Nuh'a yükümlülük olarak ulaştırdığı şeyi sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yükümlülük olarak ulaştırdığımız şeyi yaşam yolu yaptı. Dini hayata geçirin, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Senin kendilerini davet ettiğin şey ortak koşan kimselere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kalpten yöneleni de o davet edilene kılavuzlar buyurur. Bu demektir ki sadece İbrahim ve Musa'ya gelmiş kitaplar değil, Nuh'a da şeriat göndermiş, Nuh'a da kitap indirmiş. Tabi onun adı nedir, içeriği nedir onu bilmiyoruz ama Nuh'la ilgili sureye veyahut da Nuh'la ilgili ayetlere baktığımız zaman da aynı Kur'an'ımızdaki tevhid ilkelerinin, ahiret inancının orada da var olduğunu görmekteyiz. Burada Cenab-ı Hak kullarından süzüp seçtiklerimize miras bıraktık diyor. Ve Kur'an'ın indiği dönemdeki Kur'an'a sarılan, Kur'an'la müşerref olan insanların Allah'ın seçilmiş, seçkin kulları olduğu müjdesi var burada. Bu kitap gelmiş olmasına rağmen insanlar bu kitaba sarılıp Allah'ın gösterdiği hak yola gitmemişler. Ayetin de devamında gördüğümüz gibi. Burada direkt bir zalimler var. Yani şirk koşanlar var ki şirk koşarak kendisine zulmedenler diyor Cenab-ı Hak. Bir de ikili oynayanlar var. Yani muktesit dediğimiz zaman dinin bazısına inanıp bazısına inanma veyahut da inananların yanında inanmış gözüküp başka zamansa inanmayan tipler vardır. Mekki surelerin içerisinde bunlar genellikle muhtesit olarak geçer. İki yüzlüler, çıkarına göre hareket eden, dini çıkarı için kullanan insanlardır ki bu her zaman da toplumlarda vardır. Şimdi bunlara muhtesit, ikili oynayan, çıkarına iktisat var ya, bildiğimiz iktisat ilmi falan, yani menfaatlanma vesaire, kazanç, işte o. Şimdi burada bir de müminleri de önüne geçenlerdir diyor Cenab-ı Hak, önde gidenlerdir. Bunlar müsabık. Yani müsabaka yapan, Allah'ın emrettiği görevleri ben yapacağım, ben de yapacağım diye koşuya katılan insanlardır ki bunların içerisinde falan geçtiydi, filan geçtiydi, birincilik, ikincilik diye bir şey söz konusu değil. Allah yolunda müsabakaya katılan, yarışa katılanların hepsi Allah tarafından ödüllendirileceklerdir. Ve onların ödülü de adın cennetleri olacaklardır diyor Cenab-ı Hak. Ayrıca bu cennete nail olanlar, burada daha bir özellikler bildirmiş ki büyük armağan olarak da niteleniyor bunlar. Orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Oradaki elbiseleri de ipektir. Bu ifadeler de onların orada özenilebilecek en lüks hayatı yaşayacaklarını, yeme içme yönünden olsun, giyim kuşam yönünden olsun, süslenme yönünden olsun, onlar işin en lüksünü, en zirvesini yaşayacaklardır. Bu zevke varacaklardır, bu zevki tatacaklardır. Şimdi bir de bu müminlerin buradaki durumuna baktığımız zaman bir başka ifadeyi daha görüyoruz. Onlar orada, yani müminler, müsabıklar cennette, adın cennetlerinde o lüks hayat, lüks yaşam içerisindeki olanlar bir dua ediyorlar. Bakın nasıl dua ediyorlar. Tüm övgüler bizden o üzüntüyü gideren ve bizi armağanlarından, kendisine bize yorgunluk gelmeyen, kendisinde bizim için usanç olmayan, durulacak buyurduğu, bu yurda girdiren Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve çok karşılık vericidir. Evet, müminler, müsabıklar, yarışmışlar, mallarını, mülklerini, zamanlarını, imkanlarını, hepsini Allah için vermeye gayret etmişler ve sonunda da bu mükafatı aldıkları zamanda da Allah'a bu şekilde dua etmektedirler. Bu duanın bir emsalini de biz Yunus suresinin 10. ayetinde de görürüz. Yine cennetteki böyle bir duayı. Bakın orada da Yunus suresinin 9 ve 10. ayetlerinde hiç şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan şu kimseler, imanlarından dolayı Rableri kendilerine kılavuz olur, bol nimetli cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar durur. Onların oradaki duaları, Allah'ım sen her türlü eksiklikten arınıksındır, ve onların oradaki selamlaşmaları selamdır. Yani sağlık, esenlik, mutluluktur. Dualarının sonu da tüm övgülerin, alemlerin Rabbi Allah'a olduğudur. Evet, müminler, müsabıklar dünyada iman etmiş ve salihatı işlemiş Allah yolunda mücahede edenlerin ahiretteki konumu da budur. Şimdi burada bir de hani miras bırakılmış, miras olan gelerek kitap var ya, o kitaptan bazı özellikler de ben size bahsedeyim. Mesela şimdi bize miras geldi diyoruz. Biz İslam dini ve Kur'an ilkeleri ilk defa Peygamberimiz aleyhisselam ile gelmedi. Kur'an'ın içeriği daha önceki kitaplarda da vardı. Peygamberimizin tebliğ ettiği ilkeler evvelki peygamberlerin de tebliğ ettiği idiler. Bunu diğer ayetlerden de size söylemiştim. Mesela bunu size şöyle örnekleyeyim ben. Bunu Ala suresinde kısa var ama bu Necim suresinin 33 ve 45. ayetleri, 33 ila 45. ayetlerinde Cenab-ı Hak ayrıntılı olarak verir. Onu size takdim edeyim. Bunları çok takdim ettim ama şimdi benim eski hatırlatmalarımı sizin bulmanız pek kolay olmaz. O nedenle burada da tekrar edeyim. Peki o yüz çeviren kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? O azıcık verdi ve inatla sıkıca tuttu. Geçmişin geleceğin bilgisi onun yanında mı da o da onu görüyor? Ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfalarındakiler ile ve de o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler ile? Burada yine inatçılara, hani tevhidden sapmış kişilerin sapıklıkları dile getiriliyor, onların akılsız davranışları dile getiriliyor ve onlara geçmişten, yani yeni Kur'an'dan belki bir şey öğrenmeyecekler ama geçmişteki indirdiğimiz kitaplardan, Musa'nın kitabından, İbrahim'in kitabındaki yazan ilkelerden de hiç duymadılar mı? Hiç bilgileri olmadı mı? Onları hiç araştırmadılar mı? Hiç kulaklarına gitmedi mi diye de bir sitem var. Ve o sayfalarda nelerin olduğunu da Cenab-ı Hak burada şimdiki okuyacağım bölümde net olarak tek tek bildiriyor. Bir, gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını çekmez. Gerçek şu ki insan için çalışıp didindiğinden başka şey yoktur. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış yalnızca Rabbinedir. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, yani erkeği ve dişiyi bir nutfeden spermden oluşturan da odur. Hiç kuşkusuz öteki yaratılış da sadece onun işidir. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimete boğan da. Hiç kuşkusuz şiranın, bilginin, bilincin Rabbi de odur. Bu okuduğum ilkeler bizim Necim suresinin 33 ila 45. ayetlerinde var ama Cenab-ı Hak bunu bu ifadelerde, ayetlerde İbrahim'in kitabında da Musa'nın kitabında da aynen birebir var olduğunu bildirmektedir. Evet, bunları uyardıktan sonra Cenab-ı Hak burada insanları uyarıyor. Neydi uyarma? Bir müşrikler var, bir muhtesitler var, bir de müsabıklar var, yarışmacılar var. Cenab-ı Hak Mekki ayetlerde, Mekki surelerde bu muhtesitler üzerinde durur. Bunları dururken şöyle diyeyim, bir de bunu Lokman suresindeki muhtesidi anlatayım da ondan sonra biraz kimlikleri üzerinde fikir yürütelim. Ve gölgeler gibi bir dalga onları bürüdüğünde onun için dini arındırarak Allah'a yalvarırlar. Ama ne zaman ki karaya çıkarak kurtardı, onlardan bir kısmı orta yolu tutar, yani iman ile Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme arasında bir yol tutar, ikili oynar ve bizim ayetlerimizi ancak tam hain ve tam nankör olan kimseler bile bile inkar eder. Evet, burada da işte dardayken Allah diyenler, dua edenler ama darlığı gittiği zaman, rahata kavuştuğu zaman, işte rahatlık neymiş? İnsanları Rab'den uzaklaştırır. Ve böylece onlar ikili oynar. Müminlerin yanına gelir Allah derler. Münafıkların yanına gider başka derler. Kapitalistin yanına gittikleri zaman da bizim Rabbimiz para derler, altın derler, mark derler, dolar derler. Yani bunlara muhtesit derim. Şimdi bu ayet Mekke'de inen muhtesit ifadesi geçen. Bir de Maide suresinde de geçer. Medeni bir surede yine muhtesit ifadesi. Ve Bu Nisa suresinin 150 ile 151. ayetinde de muhtesıtlar direkt olarak Allah'ın ayetlerinin bazılarına inanıp bazılarına inanmazlar diye nitelenir. Yani İslam ilkelerinin, Kur'an ilkelerinin bazılarını kabul eder, bazılarını da kabul etmez diye ifade edilir. Şimdi Mekke döneminde bu 200'lüler muhtesıt diye geçiyor. Biliyorsunuz Medine döneminde geldiği zamanda da Medine'de bunlar münafık adıyla yer alacak. Münafık diye geçecek. Münafık deyince de onlar Allah'a karşı en büyük husumeti gösteren düşmanın en yamanı diye de niteleneceklerdir. Evet, şimdi burada uyarlama da bunu şey yaptığımız zaman bir şey daha hatırlatayım. Dikkat. Hani Cenab-ı Hak burada insanları üç nitelikle şey yaptı. Kafir cinsini iki niteliği verdi. Birisi resmen müşrik olan, birisi muhtesis olan. Müminleri de sadece müsabık olarak gösterdi. Ama inşallah ileride göreceğiz. Vakıa suresinde de başka bir tip olarak göreceğiz. Kafirlerin cinsinin hepsini, ne kadar kafir cinsi varsa, kafir, müşrik, münafık, onların hepsini ashab-ı sol diye, onların sol ashabı diye şey yapacağız, solun ashabı diye. Müminleri de bu defa iki nitelikte göreceğiz orada. Bir sağın ashabı, bir de müsabık olarak. Bu defa orada Cenab-ı Hak müminleri iki sınıfa ayırdı. Burada kafirleri iki sınıfa ayırdı. Orada müminleri iki sınıfa ayırdı. Bunları da şey yapıyoruz. Ve şimdi böylece Cenab-ı Hakk'ın tebliğ metodunda peygamberin yaptığını, yapacağını, nasıl yapması lazım geldiği noktaları da burada şimdiye kadarki gördüğümüz surelerin bayağı bir toplamı mahiyetinde bilgiler var. Bunları da inşallah Ankebut suresinin 45-49, Kehf suresinin 29-31. Ayetlerinde, Hac suresinin 23'ünde, İnsan suresinin 22'sinde, Hakka suresinde 24. ayetinde göreceğiz. Onları da, bu verdiğim ayetleri de lütfen siz ellerinizdeki mealden okuyunuz, bilgileniniz. Evet, devam ediyoruz şimdi ayetlere. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişiler, cehennem ateşi kendileri için olanlardır. Biliyorsunuz yukarıda müsabıkların adın cennetlerinde olacaklarını, en iyi giysileri takacaklarını, altından gümüşten bilezik takacaklarını ve Cenab-ı Hakk'a da kendilerini her türlü sıkıntıdan kurtardığı için dua edeceklerini bildirmişti ayette. Şimdi de kafirlere yapılacak muameleler gündeme gelmiş. Şimdi burada da evet, o kişiler cehennem ateşi kendileri için olanlardır. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehenneme ateşin birazı hafifletilmez. İşte biz kafir, yani Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden her aşırı kimseyi böyle cezalandırırız. Evet, o iki yüzlülerin ister muhtesis olsun, ister müşrik olsun, onların gideceği yerde cehennemdir. Burada bir noktaya daha güzel bir vurgu var. Ona da ben sizin dikkatinizi çekeyim. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Yani cehenneme girmiş bir insanın ölümü diye bir şey yok. Yani dünyada insan sıkıntılar çeker, değişik badirelerden atlatır ama bir günde Cenab-ı Hak onu öldürerek onun acılarını, sıkıntılarını, dünyevi şeylerini giderir. Ama cehennemde öyle, cehennemden kurtulma diye bir şey yok. Ölmezler. Bakın. Şimdi onlara hüküm verilmez ki, yani cehennemdeki yananların, azap çekeceklerinin, bir gün azaplarının biteceği, onların öleceğine dair bir şey yok. Öyle bir hüküm yok Allah'tan. Şimdi ve kendilerinden cehennem ateşinin birazı da hafifletilmez. İşte Kur'an'ın değişik yerlerinde göreceğiz zaten bu hafifletme diye bir şey. Cehennemde ne çıkma var ne de azabın hafifletilmesi var. İlk girdikleri azap düzeyi neyse o düzey onlar da devam eder gider. Şimdi İşte biz kafir kimseleri böyle cezalandırırız. Devam ediyor Rabbimiz ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizleri çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Şimdi böyle dua ediyorlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın bunlara verdiği cevapsa çok farklı. Bakın onlara ne diyor? Sizi düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Sizi düşüneceğiniz, yeterince aklınızı kullanacağınız zaman, ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın. Artık şirk koşarak yanlış, yani kendi zararına iş yapanlar için bir yardımcı da yoktur. Burada bu ayetteki ifade edilen hükümler ile ilgili bize zamanında çok çok sorular geldi. Adam dünyadayken diyelim ki 50 sene yaşamış, bunun 15'ini çocukluk çağı deyin, 35 sene kafir olarak yaşamış, müşrik olarak yaşamış. Bu adam ebediyen cehennemde durur. Yani 35 sene için sayısız sene azap mı çekilir falan, bu Allah'ın adaletine sığar mı gibicesine böyle itirazlar gelirdi. Biz bunları çok izah ettik de. Şimdi bakın, şimdi bunun altında bunların cevabını Allah 38. ayetle verir. Der ki kesinlikle Allah göklerin ve yerin görülmeyenini, duyulmayanını, sezilmeyenini bilendir. Hiç şüphesiz o göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. Bakın bu işte o göğüslerin içindekini çok iyi bilendir noktasına iyice dikkat edeceğiz. Sırrı bununla çözeceğiz. Sonra En'am suresinin 28. ayeti, bakın bu konuyla ilgili bu soruların cevabını ve bu sorulara, bu temennilere hükmü nasıl verir? Aksine onlar ne diyordu? Bizleri çıkar, pişman olduk, yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Allah da ne diyor? Aksine. Şimdi bunu aksine diye başladı. Ben 27'de var En'am suresinin de. Aynı içerik olduğundan onu okumuyorum. Onun 28. ayetiyle konuyu bağlıyorum. Bakın şimdi. İşin aslı, önce gizleyip durdukları açığa çıktı. Onların ne demişti Allah? Onların içerisindekini bilir. Kalplerindekini bilir. Onun göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. O gaybı bilir. Geri çevrilselerdi, istiyorlar ya geri dönmek, yine yasaklandıkları şeye kesinlikle dönmüşlerdi. Evet, onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar şimdi yanarken, acı çekerken, ey Allah'ım çıkar bizi, kurtar, biz yeniden dünyaya dönelim ve orada artık iyi işler yapalım, inanalım, salihat işleyelim falan diyorlar ya. Hayır. Ben onların kalbindekini biliyorum. Onlar dönseler yine aynı kafirliklerini, aynen müşriklerini, aynı yine münafıklarını tekrar uygularlardı. Evet, şimdi bunu şey yaptığımız zaman şöyle bir şey anlatayım. Bunun da bir felsefi boyutu var. Şimdi şöyle, neden yani mümin 10 sene ibadet etmiş, 10 sene müminlik yapmış veyahut da 1 sene müminlik, iman, sağlam imanla yaşamış, cennete gitmiş ama ebedi cennet. Öteki 6 ay 1 sene kafir olmuş, bilmem ölmüş ve ondan sonra da ebedi cehennemde. Ha, bunu da açıkla şey yapayım. Bu ömrünün sonunda, son bölümünde, yani itibar hatimeye, hayatın son dönemlerine aittir. İnsan gençliğinde veyahut da araştırma döneminde değişik şeylerle, deist olur, ateist olur, müşrik, münafık olur. Sonra tövbe eder, aklını kullanır, çalışır, çabalar, kendini geliştirir, imana gider. O imana girdikten sonra da onun imanı sağlam olur. Nasıl sağlam olur? Öyle söyleyeyim. Firavun'un bilginleri vardı ya hani, Hani biz onu sihirbazlar olarak falan şey yapıyoruz. Onlar Musa'nın gösterdiği bilgi, onların takdim ettiği ilkeler karşısında hani Allah'a iman etmişlerdi. Firavun da onlara sizi asacağım, keseceğim, süreceğim vesaire tehdit ettiği zamanda da istersen asarsan as, kesersen kes. Biz Rabbimize gideceğiz. Bu yoldan dönmeyiz demişlerdi. Değil mi? Öyle sağlam bir imana gider. Öyleyse bunun ilkesi şudur. Net olarak söylüyorum. İman ve küfür süreli değildir. Bunlar ebedidir. Yani bir kafir, bir münafık, bir müşrik, Allah ona milyon sene ömür verse, milyar sene ömür verse, o münafıklığını, müşrikliğini, kafirliğini devam ettirecektir. Onun için ebedi suçun cezası da ebedi olur. Bir mümin bir senelik imanla yaşamış, iki senelik imanla yaşamış veyahut da 50 senelik imanla yaşamış. Ama Allah ona 1000 sene, 10.000 sene hatta 1 milyar sene ömür verse o insan da mümin olarak yaşar, imanından dönmez. Onun için iman da ebedi olduğundan imanın ödülü de ebedidir. Bu gerçeği bilirim, bu ayetler müvaciyesinde size anlatmış olayım. Evet, şimdi orada ölüm yok dedik ya, bununla ilgili ben size iki tane ayet, daha çok da bu konuyla ilgili ayet. Mesela Taha suresinin 74. ayeti. Gerçek şu ki, her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ölmez ve dirilmez. Zuhruf suresinin 74-78'inde şüphesiz ki günahkarlar cehennem azabında süreklidirler. Kendilerinden hafifletilmeyecektir. Onlar orada da ümitsizdirler. Ve biz onlara haksızlık etmedik. Fakat onlar şirk koşarak yanlış, yani kendi zararlarına iş yapan kimselerin ta kendileri idiler. Ve onlar seslenirler. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin. Malik, şüphesiz siz böyle kalacaksınız dedi. Andolsun ki biz size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı çirkin görüyorsunuz. Evet, bu ayette de orada cehennem görevlisine yalvarıyorlar. Onun adı Malik olarak nitelenmiş burada. Oradaki Allah'ın görevlendirdiği. Ona yalvarıyorlar. Rabbine söyle de bizim işimizi bitirsin. Yani öldürsün. Canımızı çıkarsın. Dayanamıyoruz. O da diyor ki şüphesiz siz böyle kalacaksınız. Evet. O da orada cehennem azabı da süreklidir, devamlıdır. Çıkışı yoktur, hafifletilmesi yoktur. Ve böylece hani bir inanç geliştirdiler, hatalı Müslümanlar da cehenneme gidecekler, günahları nispetinde yanacaklar, sonradan da cehennem onları arındıracak, ondan sonra cennete girecekler diye bir şey vardır. Onun İslam'da ve Kur'an'da yeri yoktur. Evet, şimdi devam ediyoruz. 39. ayet. Bu yine kafirlere bir uyarıdır. O, yani Allah, sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim küfrederse, Allah'ın Rabliğini, ilahlığını bilerek reddederse, küfrü, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddetmesi kendi zararınadır. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenlerin küfrü, bakın bu tekrar ediyor Allah, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddetmeleri Rablerinin katında kendilerine sadece buğzu artırır. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenlerin küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddetmeleri kendilerine sadece zararı artırır. Şimdi bu tekrarlar bana ait değil. Bu tekrarlar bizzat Allah tarafından yapılmış vurgulardır. Vurgu üstüne vurgudur. İşte kafirlerin burada Allah ne diyor? Kendisine kendi zararınadır. Allah nezdinde ise Allah'ın buğzunu artırır. Buğuz demek, hani Fatiha denen ayetlerde var ya, gayril mağdubi aleyhim diye, buza uğramamışlar dediğimiz şey var ya, on rahmetten uzaklaşma demek. Yoksa bazı şeylerdeki çevirilerdeki gibi Allah'ın öfkelendiği gibi bir şey falan demek değil. Allah öfkelenmez. Burada bir nokta daha dikkat çekicidir. Üzerinde durayım. O sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Şimdi kafirlere buradaki mesaj şudur. Halife sonradan gelen demek. Siz bugün dünyada yaşıyorsunuz ama sizden evvel başkaları vardı. Siz bir ümmetsiniz, milletsiniz, kavimsiniz, toplumsunuz vesaire. Ama sizden evvel başka toplumlar vardı. Allah o toplumları giderdi, onların yerine sizi getirdi. Bunun anlamı siz de gidicisiniz. Siz de gidicisiniz. Ve bir mesaj daha burada. Siz halife olduğunuza göre siz seleflerinizi, yani sizden evvel kimler gelmiş, kimler geçmiş, ne yaşamışlar, onların derdi neymiş, onların sorunları neymiş, onlar o toplum yeryüzünden niye silinmiş? Şimdi hakikaten eskiye göre, eskiyi bırakalım da bugün için tarih, coğrafya bilgisi olanlar tarihi okudukları zaman dünya üzerinde ister Avrupa'sında, ister Asya'sında, ister Orta Doğu'sunda yüzlerce kavimlerin, yüzlerce medeniyetlerin gelip geçtiğini oralarda görüyor, duyuyor, okuyor, inceliyor. Özellikle ülkemizin batısında, doğusunda, kıyısında, kenarında çok eski medeniyetler var. Kalıntıları orada. Peki onlara ne oldu da bugün işi yok oldular? İşte Cenab-ı Hak bunları uyarın da siz de öyle yok edilen, cezaya mahkum olan, süründüren şeylerden olmayın diye bir şey var. Evet, şimdi burada bir şey daha var. Burada şimdi 40. ayete geçtim. Onu da anlatayım. Burada yine evrensel bir mesaj var. De ki, evrensel herkese, Allah'ın aslarından yakarıp durduğunuz, ortak koştuğunuz kimseleri hiç düşündünüz mü? Burada ister peygamberleri, ister veli, evliya dediği uydurdukları şahsiyetleri, ister devlet otoriterlerini veyahut da mal mülk sahibi olmuş ve böylece şımarmış tağutları, firavun bozuntularını ilah edinmiş, rahb edinmiş kişilere Allah'ın ihtarı. Allah'ın aslarından, yani Allah gibi seviyeli olmayıp da seviyesiz varlık olan onlar var ya, yakarıp durduğunuz, ortak koştuğunuz kimseler hiç düşündünüz mü? Gösterin bana. Yeryüzünden neyi oluşturmuşlar? Ya da onlar için göklerde bir ortaklık mı var? Ya da biz kendilerine bir kitap vermişiz de onlar ondan bir delil üzerinde midirler? Tam tersi, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler birbirlerine aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Bu çok açık bir ihtar. Burada hani zaman içerisinde cahil, bilgisiz insanları ağlarına düşürüp de kendilerine kul yapan o tağutlara bir dikkat çek, onu araştır diyor Cenab-ı Hak. Onlar dünyada ne yapabiliyorlar? Onlar neyi oluşturmuşlar? Dünyada yeryüzüne koydukları, ürettikleri, insanlığın yararına icat ettikleri veyahut da koydukları, milleti yararlandıkları herhangi bir olay, icat, üretim bir şeyi var mı? Hayır. Şimdi zaten toplumda bir baktığımız zaman bu tip şahsiyetler ki günümüzde genellikle tarikat ve çevrelerinde bunlar kutup, aktam falan diye ileri şey yapılmış. Şimdi bunlara da diyor Cenab-ı Hak, onlar diyor insanlığa ne katkıda bulunmuşlar, evrene ne katkıda bulunmuşlar, neyi üretmişler? Baktığınız zaman hakikaten onların herhangi bir üretkenliğini, bir şey üretmişliğini görmeyiz. Onlar daima kullarının çoruna çocuğuna yedirmediğini, yediremediğini, kendileri yiyerek semirdiklerini görüyoruz. Bu bir gerçektir. Ona göre müminler uyanmalıdırlar. Allah bu yönle uyandırıyor. Bak şimdi yine devam ediyor. Burada bir başka nokta daha var burada. Ya da onlar için göklerden bir ortaklık mı var? Şimdi kendilerini ilah yerine koyan, kendilerini böyle Gavs, Kutup, Aktap vesaire gibi gören kimselere diyor ki Cenab-ı Hak, onlar için bir ortaklık mı var? Ya da biz kendilerine biz kitap vermişiz de onlar ondan bir delil üzerine midirler? Yani onlar kendilerine bu sıfatı nerede buldular? Bu sıfatı onlara kim verdi? Nasıl verdi? Biz öyle bir şey vermedik Cenab-ı Hak. Şimdi mesela halk arasında bu kimseleri, cahil kitleleri, Kur'an bilmeyen, tevhid bilmeyen kitleleri, hatta tevhid ve şirk ilmi o kadarcık bile bilgiyi bilmeyen insanlara mesela bunlar genellikle o çevreler şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır deyip onları tuzaklarına düşürürler. Peki şimdi bu şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır kuralı nereden çıktı? Bak diyor ki Allah benden mi gelmiş böyle bir inanç diyor. O hükmü ben mi vermişim? O kuralı ben mi koymuşum? Gitsin de herkes birer şeyh bulsun diye. Ve şunu da söyleyeyim. Bunu tuzağa düşüren insanlar sorsunlar. Gitsinler o şeyhlerine, şıklarına, gavuslarına, kutuplarına, aktaplarına neyse. O sahte ilahlarına sorsunlar. Onların şeyhi kim? O cahiller onları şeyh ediyor ya. Onların şeyhi kim? Tüpetüz söyleyeyim ben, onların şeyhi esas şeytan yani. Kendini şeyh görenlerin şeyhi şeytandır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan değil de kendini şeyh yerine koyanların şeyhi şeytandır. Bu ayetler bunları açık açık şey yapar. Evet, şimdi devam ediyor. Canım, tam tersi şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapan o kimseler birbirlerini aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Evet, onlar sadece birbirini aldatırlar, gününü gün ederler. Yaptıklarının, dediklerinin aslı astarı yoktur. Zaten başka şöyle Kur'an'da bunların birbirini aldattığını, birbirine düşman olduğunu, ahirette yani şimdi medet ya diye bilmem çağırdıkları adamların bunlardan kaçtığı, ben sizden uzağım, sizi bu felakete ben götürmedim, kendiniz istediniz, hazırcılığa konulmak istediniz falan, avantajcılık yapmak istediniz, borunçluluk yapmak istediniz deyip bunları reddettiğini başka ayetlerde çok da açıkladım. İnşallah ileride onlar da gelecektir. Şimdi bu ayetin yani 40. ayetin müradifi, eş anlamlısı olan Kalem suresinin 36 ile 41. ayeti var. İlk bu müşriklere ve onları kurtarmak için şeriklerine uyarı babında ilk inen ayetlerden Kalem suresinin 36-41. ayeti. Bakın şöyle. Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa içinde ders aldığınız şeyler... Siz bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak. Garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Ya da size karşı kıyamet gününe kadar sürecek, siz her ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler, taahhütler, üstlenmeler mi var? Sor bakalım ahireti yalanlayan o kişilere, işlerinden böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler eğer doğrulardan iseler. Ne kadar net, ne kadar açık bir uyar. Devam ediyoruz. 41. ayet. Hiç şüphesiz gökleri ve yeryüzünü yok oluvermekten Allah tutuyor. Andolsun ki eğer gökler ve yeryüzü yok oluverirlerse onları ondan sonra kimse tutamaz. Gerçekten o çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Bu da yine bir evrensel beyanname ve evrensel ve evreni incelemeye yönelik ayetler. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak yeryüzünü, gökleri, yani evreni, kozmolojiyi özellikle diyeyim, incelemeye davet ediyor. Bunu inceleyen insanların da o göklerdeki sistemlerin tümünü Kur'an'ın bizzat Allah olduğunu görebileceklerinin mesajını veriyor. Evet, tabii ki burada tabii yukarıda demiştik ki hani o sahte ilahlar, sahte tanrılar ne yapabilir? Allah bunu yapar ama sahte tanrıları neyi yapar, ne yapabilir? Bir de onların mukayesesinin yapılmasını Cenab-ı Hak burada açıkça beyan etmektedir. Şimdi burada bir başka noktaya daha geliyor, onu da burada belirleyeyim. O gerçekten, o çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Bu dediği zaman müşriklere karşı davranan şey, bu ifadelerin kullanılması iki noktası var. İnsanlar zalim, müşrik, münafık, kafir. Ama buna rağmen Cenab-ı Hak dünyadayken onlara çok yumuşak davranmakta. Nasıl yumuşak davranmakta? Biz onu Zuhruf suresinin 5. ayetinde çok net ifadelerle görürüz. Allah'ımız orada der ki, peki biz siz sınırı aşan bir toplum oldunuz diye, kafir oldunuz, münafık oldunuz, müşrik oldunuz diye o öğüdü, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Rahmeti gereği bundan vazgeçmiyor ve bu ayetler ve Kur'an devamlı geliyor, devamlı inmekte. Allah da uyarısına devam etmektedir. Şimdi yeryüzünün Allah'ın kudretiyle tutulduğu, yönetildiği, bu kural ki Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde evrenin işlediği ile ilgili Kur'an'da çok ayet var. Ben yine değerli izleyicilerimizden Haç suresinin 65, Rum suresinin de 25. ayetlerini de bu bağlamda okumalarını istirham ediyorum. Evet, 42-43'e geldik bu sureden. Ve onlar var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi ki, kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse kesinlikle önderli toplumların her birinden daha doğru yolda olacaklardı. Buna rağmen ne zaman ki kendilerine bir uyarıcı geldi, bu yeryüzünde bir kibirlenme, kötülük düzeni yönünden onların sadece nefretlerini artırdı. Halbuki kötü düzen ancak kendi düzenbazını çepeçevre kuşatır. O halde öncekilerin kanunundan, yani onlara uygulanandan başka ne gözetiyorlar? Onun için sen Allah'ın uygulamasında asla bir değişikme bulamazsın. Sen Allah'ın uygulamasında asla bir başkalaşma da bulamazsın. Burada Mekke müşriklerinin ve değişik toplumlarda hakikaten bazı tartışmalarda, şimdi siyasi partilerde olduğu gibi halk tartışılırken, ya bize hakikaten bir peygamber gelse, bir uyarıcı gelse, biz başkaları gibi değil, diğer toplumlar gibi, diğer toplumlar ne yaparsa yapsın ama bizi ilgilendirmez, biz kesinlikle doğru yola koşacağız, biz o doğru yolu sahipleneceğiz diye yemin ediyorlar, söz veriyorlar. Ama ne zaman ki de o uyarıcı geldi, bu defa kibirlerinden dolayı ve kendilerini tabii işlerine gelmediğinden dolayı kötü düzenlerini devam ettiriyorlar. Ama uyarı var, kötü düzen kendi düzenbazını kuşatır. Yani kendi düzenbazlar kurdukları düzenin içerisine, felaketine kendileri düşerler. Şimdi bu kötü karakterler, bu kötü şeyler, şöyle anlatayım. Yine Enam suresinin 155-157. Ayetlerinde, Saffat 167-169'da da aynen açık açık belirtilir. Şimdi devam ediyoruz. 45. ayetteyiz. Ve yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar kuvvetçe kendilerinden daha çetin idiler. Göklerde ve yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Kesinlikle o en iyi bilendir, en güçlü olandır. Deminki ayette, bundan evvelki ayette biliyorsunuz Allah insanları, evreni, yani gökyüzünü, uzayı, kozmolojiyi inceleme ve Allah'ın gücünü, kuvvetini tespit etmelerini istemişti. Bu defa da yeryüzüne yöneltti. Bu defa da dünyada geçmiş toplumların incelenmesini. Bunu çok defa söyledim. Geçmiş toplumların incelenmesi, antropoloji ve arkeoloji İslam'ın temel ilimlerinden birisi olmalıdır. Allah bunları emretmekte, Allah bunları istemektedir. İşte bu geçmiş toplumların incelenmesini de Cenab-ı Hak sizi halifeler yaptım demişti ya, işte burada da onu yeryüzü araştırıldığı zaman, yeryüzü incelendiği zaman, sağdaki soldaki kalıntılar, ören yerleri, harabeler incelendiği zaman o milletlerle de ilgili insanların alacağı çok dersler vardır. Şimdi bu bağlamda Araf 100 şeyde de daha önce bu derslerde işledik, ben hatırlatayım. Araf suresinin 100. ayetinde Allah daha önceki kavimlerin yaşadıkları yeni toplumlara bir rehber olmadı mı diye bir ihtarı vardı. Onun farklı ifadeleri işte buralarda geliyor. Örneğin birkaç ayet daha takdim edeyim. Mesela Rum 9. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. Onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara nice açık deliller getirmişlerdi. O halde Allah onlara haksızlık edecek değildi. Fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmekteydiler. Aynı ifadeler, bak bu tarz ifadeler Kur'an'da aşağı yukarı 20'ye yakın ayette vardır. Onun için özellikle Mümin 82, Furkan 40, Ankebut 38'de değerli izleyicilerim, siz kendiniz elinizdeki meallerinizden okuyunuz. Şimdi 45. ayet ve bu son ayet bu surede. Yine insanlığa bir ihtar. Ve eğer Allah kazanmakta olduğu şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde küçük büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. Velakin onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda süre sonları geldiği zaman da artık şüphesiz Allah kendi kullarını en iyi görendir. Şimdi birinci mesele şöyle söyleyeyim burada. Ayetin son bölümünü şey yapayım. Allah onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedirler. Şimdi daha çok şey yaptığı zaman Allah'ın iki tane ilke kararı Kur'an'da yer alır kelime olarak. Birincisi Allah'ın mutlaka cehennemi dolduracağına dair almış olduğu bir ilke kararı var. Bir de insanların cezasının, esas cezasının ahirette verileceğine dair onu ertelediğini, ahirete ertelediğini ifade eden ilkeleri var. Bu ayeti, bu ilkeleri öğrendikten sonra ayetin birinci bölümünü sizlere takdim edeyim. Şimdi Allah yaptıkları, kazanmakta oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, bu dünyaya ait bir ilk karar. Elbette cezalandıracak ama ahirette cezalandıracak dediğimiz gibi. Bakın yeryüzünde küçük büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. İnsanları cezalandırmak için yeryüzündeki canlıları yok ederdi. Şimdi burada iyi düşünmezsek tuhaf bir şey sezeriz. Yani insanı cezalandırmak için küçük irili ufaklı canlılar mı yok edilir? Onların suçu ne diyeceğim. Ha bunu size şöyle anlatayım. Ölüm bir ceza değildir. Şimdi o yok edilen şeyler ondan istifade edecek kişileri cezalandırmak içindir. Şimdi bunu şöyle düşünün. Bak burada bir başka Rum suresinin 41. ayetini hatırlatayım size. Şimdi Allah orada der ki insanların elleriyle yaptıkları, kazandıkları şeyler yüzünden yeryüzünde kargaşa oldu. Düzen bozuldu. Felaketler olmaya başladı. İnsanlar yaptıklarından dönsünler diye yaptıklarının bir kısmıyla onları böyle cezalandırırız, onu tattırırız der. Şimdi bu buna benzer. Yani şimdi şöyle düşünün, bir insanı cezalandırmak için insanın kendisini değil de onun malı mülkünün elinden gitmesi değil mi? Onun çorun çocuğunun icabında ölmesi veyahut da çiftçi bir adamın ineğinin, öküzünün, koyunun, keçisinin ölmesi o adamı yoksulluğa itmek, onu cezalandırmaktır. İşte yeryüzündeki mesela meyvenin, sebzenin ortadan kalkması yine o toplumda yaşayan insanların cezalandırılması içindir, dönmeleri içindir. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim, yani bunlar belki ani gelmez, şey yapmaz da, ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar üretim ortadan kaldırıldığı zaman, mesela soğanın yokluğu, patatesin yokluğu, etin yokluğu, tavuğun yokluğu vesaire gibi şeyler de insanların kısmen cezalandırılışıdır ve sonunu, eğer bu böyle uyanmazlarsa, yani Rum 41'deki ayet mübarecesinde insanlar bunlardan uyanmazlarsa, akıllarını başlarına almasa da, o zaman da ana felaket kendilerini bulacaktır. O zaman cezanın büyüğü ahirette onlara musallat olacaktır. Evet, Allah doğrusunu en iyi bilendir. Bu böylece Allah'ın izniyle Fatır suresinde bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum.